राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 12 फरवरी 2000 प्रातः 8:30 बजे ढालेगांव राम। वराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद घन परमात्मा को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने के लिए उद्यत हुआ हूं। भगत पर जो बात आ जाएगी वैसे ही कहना है। नारायण नारायण नारायण। हमारे विशेष ध्यान रहता है समय की तरफ। मानव जीवन का समय बहुत कीमती है। इस समय के समान कीमती कोई चीज मैं मानता नहीं हूं। पूरी आचरण में नहीं आई है परंतु ध्यान अंदर है मेरा। जिस समय के खर्च करने से साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं संतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। सच्चिदानंद परमात्मा जीव से मुकुट मणि हो जाए ऐसी चीज प्राप्त करने के लिए ये मानव जीवन का समय है। भगवान भी जिसको मुक्तमणि माने कितना ऊंचा दर्जा है। अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वश्रेष्ठ परमात्मा न तत्समस्तभ्यधिक कुतोऽन्य आपके समान भी कोई नहीं है। श्रेष्ठ तो कैसे होगा। ऐसे परमात्मा है उससे बढ़कर कोई हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं था नहीं। उस परमात्मा के भी मुकुटमणि हो सकता है। आप थोड़ा ध्यान दें ये मानव जीवन का समय है। भाई हो चाहे बहन हो कोई क्या न हो इस मानव जीवन के समय की बड़ी भारी कीमत है। परमात्मा में लगा दिया जाए समय तो कितना ऊंचा हो जाता है जी कोई नहीं। इस समय की भी कीमत कही जाए तो विचार आता है कि हमारे कहने में ताकत नहीं है समय नहीं है हमारी सामर्थ्य नहीं है इस समय की महिमा कह सके। ऐसा मानव जीवन का अमूल्य समय ऐसे ही जा रहा है। बहुत से लोगों को पाप करने में जा रहा है, न्याय करने में, गरीब सज्जन सेवन करने में, और दूसरों का झूठ कपट जाल साधी बेईमानी करने में, धन को मुख्य आधार देकर और अपना समय का महान दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसमें कमाना चाहिए परमात्मा को और कमाते हैं नरक को। झूठ कमार जासादी बेईमाने विश्वासघात आदि महान पाप का आचरण करके घोर नरकों की प्राप्ति करते हैं। उसके लिए खर्च कौन सा करते हैं, कौन सा खर्च? वो समय जिसमें भगवान भी विशेष तरह से कहें ऐसे समय खर्च करके नरकों को प्राप्त करते हैं, कितना बड़ा भाई दुरुपयोग है। सज्जनों, बात ऐसी है कि जब आप उसमें लग जाते हो तो विचार नहीं आता, विचार करने की शक्ति आपकी लुप्त हो जाती है। हम काम कौन सा कर रहे हैं, बड़े अन्याय का काम है, परंतु एक दो तीन चार जो सामने ये सब करते करते करते ऐसा व्यापक समय हो गया, ऐसा व्यापक कि सभी झूठ कपट पे ही बन करने लगे। रिवाज ही बन गया सही, ये विचार नहीं करते इसका नतीजा क्या होगा, इसका फल क्या निकलेगा, इस तरह विचार ही नहीं करते। बड़े भारी आश की बात है भाइयों बहनों, ये मानव जीवन का समय बहुत कीमती है। परमात्मा कहते हैं मेरे दास हो जाऊ, मैं हूं संतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि बन जाए, ऐसा कीमती समय है। अब इससे कीमती क्या बताओ, बताओ? विद्या पढ़ा था तो विद्या पढ़ देता है, धन कमाना धर्म कमा लेता है, संसार में यश कमा यश कमा लेता है, संसार की जितनी चीजें सब की सब मानव जीवन का समय देने से सब चीजें मिल जाती है। ये बड़ी सुगमता से ऐसा मानव समय वो वक्त खाली चला जाए, कितने दुख की बात है, कितने अनर्थ की बात है। इस वास्ते भाइयों बहनों, स्वयं ख्याल रखो, मैं देने से सब चीजें मिलती है, परंतु धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद सब कुछ देने पर भी समय नहीं मिलता। अगर इन चीजों से समय मिलता तो धनी आदमी मरते नहीं, 10,000 की और कीमत ले आओ, 20,000 की, 50,000 की ले आओ और जीवे गए, एक क्षण भी नहीं मिलता। ऐसा समय कीमती वो जा रहा है और सज्जनों पापों के बटोरने में। मेरे मन में तो ऐसी बात आ रही है कि भाई लोग थोड़ा विचार करें कि हमारा समय किस में जा रहा है। आप लोगों से विशेषता से मैं कह सकता हूं, क्यों आप वैष्णव है, भगवान की तरफ ध्यान है, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर सा आप सम्मिलित करते हैं जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा की हमारी उन्नति हो, ऐसे कामों में लगे हुए हो और अच्छे काम में पैसे खर्च करने वाले हो। इन आदमियों को देखते हैं मेरे मन में आश्चर्य आता है कि स्वयं सोचना चाहिए वैसा नहीं सोचते हो। अपने समय और ऐसे पापों में जाए जैसे नरकों की प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति भगवान ही करनी चाहिए, जिसमें प्राप्ति नरकों की कर दे वो बड़ा भारी दुरुपयोग है समय का। इस वास्ते भाइयों से प्रेम पूर्वक अपनापन से स्नेह से प्रार्थना है कि पाप न करें। भोजन भी रोटी भी अगर कम मिले तो काम चलाना चाहिए। अब इससे मदद क्या कहें, कष्ट उठे कुछ होना चाहिए, पर पाप नहीं करना चाहिए, अन्याय करना नहीं चाहिए। और अन्याय करने की आदत एक पर ही आदत हो तो सबके सभी करेंगे सभी सभी। और इसे ग्लानी होनी चाहिए, वो ग्लानी नहीं है, ग्लानी मिली चीज जा रही है। पाप करने में रुचि नहीं हो रही है, रुचि पूर्वक बड़े ध्यान से सब सोच करके पाप कर रहे। मेरे को ये बातें देखकर आश्चर्य आता है। अपनी एक सामान्य बात बताऊंगा, एक आप कृपा करना, गुस्सा मत करना, हीज मत करना। सोते निकाटने की बात चली, आधे ही कष्ट उठी हो रही। मैं जितना फिरता हूं देखता हूं तो चोटी खत्म ही होगी। अब इसे क्या आप क्या बताइए, चोटी कटने से क्या आपने लाभ हो जाता है, और चोटी न रखने से क्या लाभ हो और रखने से क्या हानि होती है, मेरे को अभी तक मिली नहीं है बात। मैंने पूछी बहुत है, आप लोग बता दो तो कम से कम संतोष तो करें। ऐसा बड़ा भारी आपको लाभ होता है तो मैं क्या दा दूं उसमें। शास्त्र में लिखा है किसी भूल से किसी प्रमाद से किसी कारण से अगर चोटी कट जाए तो दावी चोकी चोटी बना करके दावे कान के ऊपर यहाँ पर रखनी चाहिए। जब से चोटी बनाई है उस चोटी में बालों की गांठ न आ सके, इतने बाल बनते पे तब तक चोटी रखनी चाहिए। बस यहाँ पर दरभागी दरभागी बस बना कर चाहिए। वो कांच आने लग हो जाए तो फिर उसको साथ दो। ऐसा प्रायश शास्त्र लिखा है, आवश्यक बहुत नहीं है। मैंने देखी सूत्र है उससे का नहीं है, जिन्हें वो तो है छोटी नहीं है। मैं देखी है बात, केवल सुने सुने नहीं कहता हूं, मैं देखी हुई बात कहता हूं। आज से जाता सूत्र धारण करते हुए शिखा नहीं रखते, आज से ही बात है। आज देख कट सब कटिवादी बने थे, इससे मालूम ये हुआ। मैं विचार करने से कि पाप करने पर पाप करना दो चार पांच दस पंद्रह बीस पचास सौ दो सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ आदि पाप करने लग जाए तो पाप बमुझ हो जाता है। इन बहनों माताओं में गर्भवान गर्भिराना है, हमारे ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म हत्या पाप है। अधिक से अधिक पाप जिस ब्राह्मण के द्वारा संसार का हित होता है, हजारों लाखों आदमी जिसका व्याख्यान सुन करके सुख पाते हैं, दुख दूर करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, समाज मार्ग में चलते हैं, ऐसे ब्राह्मण की हत्या है वो सबसे अधिक पाप वाला है। उसके समान दूसरे पाप बताए तीन चार बताए, पर तीन पाप है कि सोने की रत्तों की चोरी करना, गुरु पत्नी गमन करना, मदिरापान करना, खाने में मदिरापान करना, और गुरु पत्नी गमन करना, तो ये ब्रह्म हत्या के समान पाप बताया। ये चार महापातक है, चार महापातक जिनकी ऐसी बात बताई कि कोई मनुष्य इनका संग करे वो पाप नहीं करे, चारों पाप नहीं करे, परंतु पापी आदमियों का संग अगर दो वर्ष तीन वर्ष कर ले तो उसको भी वही दंड होगा। जो पापियों को दंड होता है वही दंड उसको होता होगा। ऐसा भागवत महात्म है, जो पद्म पुराण का है, पंचोग्र पाप आ रहेगा उसमें, पंच उग्र पाप है, महान भयंकर उग्र पाप। ऐसे पंच उग्र पाप है, ऐसा पाप शुरू कर दिया तो समाज में मामूली चीज हो गई, तो मामूली चीज। ऐसे ब्रह्म हत्या से दुगुना बताया। पराशर स्मृति में यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण, दो गुणा पाप होता ब्रह्म पाप गर्भपात ने। प्रायश्चित तस्यास्ते त्यागो भी दीयते, पति को चाहिए ऐसी स्त्री का त्याग कर दे, परंतु पति के प्रेरणा कर दे पाप बाप गर्भपात करो। ऐसी बात हूँ सुनने का, मेरे काम पर बात करने का, बहुत चंदी स्त्री को वो कहती मैं पार कर दूंगा, आपको तो फिर क्या हुई, मैं पालन करूंगी तो मेरे तकलीफ होगी, आपको तो नहीं। तंग किया बहुत, वो फिर मिल गए, मैंने कहा तो कृपा कर तो उन्होंने मान ली बात, पति ने मान ली। जिस पति के लिए कहा गया आज्ञा ऐसा पाप करे उसका त्याग कर देना चाहिए, पति खुद प्रेरणा कर दे तो कृपा करो, तंग कर लेते हैं उसको। ऐसे मनुष्यों में पाप करने की मामूली बात हो गई, जो चोटी काटनी मामूली बात हो गई। कितनी ऊंची चीज बढ़िया हिंदू की, अरे सूत्र रखे तो शिखा होनी चाहिए, शिखा सूत्र का जोड़ा है, अरे जो शिखा सूत्र का जिनको अधिकार नहीं वो एक भी चोटी तो सब रखे ही हिंदू मात्र, जंग में हिंदू मात्र भी कटोरी में देखी है। अभी कई गांव में घूमने का पड़ा, बड़ी व्यापक रूप से यह बात फैली है, कई ने स्वीकार की है, बड़े प्रेम से स्वीकार की, आदर से स्वीकार की, क्यों ने संकोच की, क्यों ने नहीं भी किया, स्वीकार नहीं किया लोगों ने, वे चोटी रख लेंगे अब रख लेंगे, ऐसा स्वीकार भी नहीं किया, पर बहुतों ने बड़े प्रेम से बड़े आदर से स्वीकार किया, उत्साह से स्वीकार किया। बंबई आदि बड़े बड़े शहरों में भी लोगों ने किया। तो इस तरह से झूठ कपट जासूसी बेईमानी ये पीढ़ियों से पड़ी आ रही है, और वो स्वभाव बड़ी आदत पड़ गई। सज्जनों आदत कितनी पड़ जाओ, पाप पाप पाप तो पाप ही रहेगा, वो पुण्य नहीं हो सकता। भाई बहुत से आदमी ने कर दिया तो पुण्य बन जाए ऐसी बात नहीं है, वो आचरण दो पाप का आचरण नहीं होगा। इस वास्ते हाथ जोड़ करके आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इसका ख्याल करो, इसमें कोई आपकी हानि नहीं होगी, एक कौड़ी की हानि नहीं है, एक पैसे की सदाम की भी हानि हो तो मेरे को बता दो, भाई हमारे से पैसे से रुपए खर्च हो जाएंगे, चोटी रखने से आप क्या हानि, नुकसान क्या हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं आपका, कोई आशीर्द ली उड़ाएंगे, ये तो बात सुनी है, इतनी बात सुनी और जानते हुए आशीर्द है, कृष्ण है, चोटी लगे बुरी लगे ऐसे लोग हंसे, इसके सिवाय कोई बात उन्होंने सुनी नहीं है। और फिर आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग सुनाओ और समय में सुना देना, ऐसे ऐसे ये हानियां होती है, ऐसी शुभ चीजों को छोड़ते चले जा रहे हो। कैसे नरकों के द्वारे कैसे सब कैसे कितनी भीड़ हो जाएगी भगवान जाने। आप लोगों क्या सोच रखा है मैं तो समझ नहीं सका। मैंने कब किस स्मृति का वाक्य है, कोई ब्राह्मण ने कह दिया, किसी संत ने कह दिया, महापुरुष ने कहा, कोई आज्ञा दी, कोई भी नहीं मेरे को, कोई बात नहीं ऐसी इस कारण छोटी कटाई है, ऐसे सुना नहीं देखा नहीं। आप इतने हो, इतने गांव से आए हो, बहुत दूर से आए हो, फिर भी बहुत इकट्ठे होंगे ही, ऐसा विचार हो तो मेरे को बता। आप कहानी हो तो मैं तो कहा है भाई करो चोटी विचार करो, तो चोटी रखने का स्वीकार किया लोगों ने, पाप नहीं बताया, कोई दोष नहीं बताया, चोटी रखने से दोष होता है, अब रख दिया तो हमारा दोष मिट गया, पाप कट गया, नष्ट हो गया। इसी तरह से झूठ कपट करने के भी आदत पड़ गई, आदत चोटी कराली मैंने कटाई है सब कटाई। सूत्र है लिखे जनेऊ है छोटी नहीं है, आपसे क्या होता है। इस तरह से भाई और बहनों से माताओं से सबसे कहना है कि आप भगवान का भजन करो, भगवान की तरफ सच्चे हृदय से चलो, तो उसमें आपका हमारा और दुनिया मात्र का कल्याण है। और कम से कम छोटा सा अगर हिंदुस्तान है, हम हवाई जहाज में आए, उसमें एक सामने किताब रही, पुस्तक रही, वह मैं नक्शा दी उड़ा, दुनिया के नक्शे में देखा तो हिंदू तो हिंदू बहुत छोटा सा, हिंदू तो छोटा सा, इतनी बड़ी भाई दुनिया है हिंदुस्तान के जैसा। पारमार्थिक उन्नति की बात किसी शास्त्र में किसी देश में मैंने नहीं सुनी है। माता पिता की सेवा से कल्याण हो जाए, गुरु की सेवा से कल्याण हो जाए, मालिक की सेवा से कल्याण हो जाए, सुगम सुगम रस्ते बताए हैं और विशेष विशेष बातें हुई है, और कुछ कहने में संकोच तो होता है, परंतु मेरी धुन लगी है सुगमता से प्राप्ति कैसे हो, ऐसी मेरे को चीजें नई नई मिली है, नई विचित्र, बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है, तत्व ज्ञान हो सकता है, परमात्मा में प्रेम हो सकता है, प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी बातें मिली है। फिर मैं इन खोज हूं, मैं कोई 8-10 वर्ष हो गया, 5-7 वर्ष और जी गया तो परमात्मा की प्राप्ति में सुगम बता दूंगा। इसलिए मैंने चेष्टा की है, सब सरलता तो मैं नहीं बता सकूंगा तभी तक, परंतु मन में विचार आया कि बहुत सुगमता से आपका उद्धार हो सकता है, ऐसी बातें खोज में परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से जल्दी कैसे हो, जल्दी हो और सुगमता पूर्वक हो जाए आदमी को, इस विषय धुने धुने एक दिन धुन लगी हुई है। तो इसमें मैंने चेष्टा की और कुछ कुछ मेरे को प्राप्त भी हुआ, और फिर भी मेरी चेष्टा भी है, मेरे ये सज्जन भाई कुर भाई सज्जन भी कहते थे तुम पुस्तक क्या पढ़ते हो, मेरे पुस्तकों में बहुत बातें पड़ी हुई, अभी तो पुस्तक पढ़ता हूं मैं, कि तुम क्या पुस्तक पढ़ते हो, तुम सब जानते हो, मैं नहीं जानता हूं, मेरे को उस दौरान नई नई बातें मिलती है, नई नई बातें, ऐसा ये देश, ऐसा पुस्तक, इतना भंडार मेरी समझ में किसी देश में किसी भाषा में नहीं है। मैंने खोज की है, अंग्रेज परिंदों से पूछा है, दूसरे जानकारों से पूछा है, तो ऐसी चीज मिली नहीं है। जैसे आपने हिंदुस्तान में सरल भाषा में सीधी सीधी बातें रामायण गीता आदि ग्रंथों से जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसी बातें बहुत आई है, ऐसी सुगमता कल्याण के लिए नहीं है। चीन जापान आदि देशों में कदे गर्भपात करे कर मैं 6 महीना तक अजीब बढ़ता ही नहीं। आपके यहाँ के सरकार ने भी ये नीचे गया 6 महीना तक कोई पाप नहीं होते जी होता ही नहीं। आश्चर्य की बात है, बड़े बड़े देशों में डॉक्टर ने माना है पुरुष के वीर्य में लाखों जीव। मनोहरदास जी बाबा जी संत हुए, मैंने दर्शन किए है, मैं छोटा था उस समय। उन्होंने ये कहा है कि एक बार भगभोग में जीव आते 9 लाख। मनोहरदास दारी तजी सुन सुरख रीसा ये उन्नीसा थी। गोविंद जी मनोहरदास जी का न होता, मैं एक डॉक्टर से कहा 9 लाख, एक बार में 9 लाख जीव की हत्या होती है वीडियो में। पर डॉक्टर ने कहा कि 9 लाख नहीं, ज्यादा होती है, अधिक होते जीव एक एक बार में। अब ऐसी अधिक बारी डॉक्टर में लिखी हुई, मैं डॉक्टर ने आदर करने वाले कहते कुछ जीव होता ही नहीं। दूर बीच से देखा है वीर्य के बीच में चलते हुए पोसली वाले जीव, 2 तरह के जीव होते हैं वो देखा लोगों ने, डॉक्टर प्रत्यक्ष दिखाते हैं। देश देश मात्र में व्याप्त हो गई, कोई कोई जीव है ही नहीं। ऐसा नहीं सोचते कि कैसे पैदा होता, जीव नहीं होता तो बढ़ता कैसे, प्राण होने से बढ़ता है। अपने धान का बिरा बनाते हैं, उस बिरा बनाने में भी हत्या मानी हमारे, इस वजह से मैं जहां तक मन नहीं लेता हूँ। माठ का बिरा बना करके उखड़ी बनावे, जैसा माठ बनावे लोग अच्छा मानते हैं, मैं कहता भी मैं नहीं लेता। और मैं हत्या मानी है, जब चना फूल जाता है वो माठ फूल जाता है तो फूलते ही उसे प्राण भ्रष्टाचार होता है। जैसे सजीव आदमी को मारा जाए ना, ऐसे ही उसमें प्राण हत्या हो जाती है। और जब तक जीव तो रहता है सब में, जीव तो सब दानों में रहता है, परंतु जब तक उसमें प्राण नहीं आते तब तक उसे जीव संज्ञा नहीं होती। व्याकरण में जीव प्राण धारण धातु है, अहमिंग प्राण त्यागे है। जब वायु ऐसा होता है तब उसी हत्या करने में हत्या मानी है, उसे पहले हत्या नहीं मानी। जीव है, जीव करूंगा है, वे सब जीव सब में रहते हैं। तो ऐसे ही जीवों की बात बनी, पर जीव में वीर्य में तो जीव चलता फिरता रहता है, दूरबीन से देख सकते हैं। ऐसी बात पक्की, जिसमें चीन में तो कायदा बन गया ऐसा, एक से ज्यादा हो जाए तो उसको दंड दो, एक दंड देते हैं। एक स्त्री बिचारी भागी वहां से कि मारेंगे, तो भाग करके बची, वो देश बाद देश छोड़ कर चली गई, नहीं तो मार देते हैं। ऐसी कानून बन गया, ऐसे ज्यादा अगर संतान पैदा हो जाए तो मार दो उसको। अपने देश में भी लोगों ने डराया है, ऐसी बात मैंने सुनी है कि कानून बन जाए तो क्या करोगे, अधिक संतान हो जाए उसको मार दो, माँ बाप भी मार दो, मार दो, ऐसा हो जाए तो क्या करोगे, अब कर्म करें क्या करेंगे भगवान जाने। पर इन बिना भी लोगों में उत्साह हो गया, गर्भपात करने कोई पाप मानते ही नहीं। मैं तो भिक्षा मांग खाता हूँ, परंतु ये बात सौरे कह देता हूँ कि जिस घर में एक स्त्री ने मैं गर्भपात किया है उस घर की भिक्षा मैं नहीं लेता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी भाई, मैं भिक्षा नहीं देता। गर्भपात करने की स्त्री देख लेती है वो अन्न खाने लगे नहीं आता, वो अन्न भी खराब हो जाता है। और स्त्री की बड़ी दुर्दशा होती है। एक बात से मैंने डूंग जी सुनाई मेरे को धर्मशास्त्र की, धर्मशास्त्र में लिखा है कि गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए उसका अस्थि संशय कर अगर गंगा जी में घाले तो घालने वाले पाप लगे। मर गई स्त्री उसके अस्थि लारे हड्डियां रही वन गंगा जी घाल दे तो पाप लगे। वरे पीछे नारायण बलि कर दी जाए तो नारायण करने वाले को पाप लगे। कृष्ण साधारण व्रत करते अशुद्ध होते हैं तो अशुद्ध रहती है। मरने के बाद में बड़ा बाढ़ लेने के बाद में हड्डियों को लेकर के भी गंगा जी में घाले तो घालने वाले को पाप लगे। इतना भयंकर पाप लिखा है। अरे इस कुछ बेचारी नहीं है स्मृतियों में लिखा है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने गर्भपात में दुगुण दो दो ब्रह्म हत्या होती है। दो ब्रह्म एक ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी हत्या ब्रह्म हत्या उसे दुगुणा पाप कर्म बताया। और कृतज्ञ बना देखा जाए तो जिसने गर्भ में आते हुए प्राणी ने स्त्री पुरुष दोनों को सुख दिया जिसको कहा जाए तुम संयम रखो संयम रख नहीं सकते हुए संयम आप रख नहीं सकते ऐसा दुर्लभ सुख आपको दे कर गए और वो पेट में आया और उसको निकाल कर टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल देना कितनी बड़ी भारी हत्या है। आपको सुख दिया सुख वो जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते सो नहीं सकते नींद नहीं ला सकती आपको ऐसा महान सुख दिया उसके टुकड़े टुकड़े करने में आपको दया नहीं आती ऐसे बढ़कर कृतज्ञ क्या बतावा ऐसे कृतज्ञ बन गए। अरे बेचारा बच सकता नहीं रो सकता नहीं चिल्ला कर अपनी दर्द कह नहीं सकता किसी शिकायत कर नहीं सकता आप अपना दुख बता भी नहीं सकता ऐसी अवस्था में उसे टुकड़े टुकड़े कर देना कितना पाप भयंकर। ऐसे भयंकर पाप करते हुए भी आयु स्वभाव प्रज्ञा स्वभाव और अगाड़ी जगत स्वभाव स्वभाव खर्जुग महिमा है खर्जुग पाप का स्वभाव दोनों तीन तक गर्भ एक स्त्री ने गर्भपात किए है ऐसी मिली है मेरे को मैंने बातें की है उसने कहा है दो तीन बार फिर बात फिर बात ऐसे ऐसे पाप करने में डरती नहीं आश्चर्य आता है। अब क्या कहें ऐसे लोगों ने छोटी छोटी जो आधे कठे प्रांतों बड़े बड़े प्रांत हैं जिनमें सूर्य के उदय अस्त का फर्क पड़ता है ऐसी जगह में फिर गया हूँ भी ऐसे फिर गया हूँ वैसे ही छोटी गाड़ी बहुत कम ब्राह्मणों के है कुछ है वो सब नहीं है कुछ ब्राह्मणों में है और चोटी नहीं मिलती बिना चोटी बिना चोटी चोटी बड़ी चोटी अपनी मारवाड़ में कहावत है चोटी कटिया आपको सबको मालूम नहीं है मालूम होगा तो पता नहीं है चोटी कटिया वे होते हैं अकाल पड़ा बहुत भयंकर जिसमें लोग मर गए सपने में ये सपना आया अभी सपना पहले वाला सपना उसमें लोग मर गए बिना अन्न के काको भतीजो साथे दिन काटो घर में घाटो नहीं आते रो काको काको भतीजो साथ भाणा मामा भाने जा शादी ने तोड़ो तोड़ो तार नहीं फुलको रो फोड़ो फुलको नहीं फोड़ो ऐसे भयंकर जमाने में अन्न दे करके जिनको पाला वे उनका छोटी घटिया हो गया पर वंश का वंश का वंश छोटी घटिया ये छोटी घटिया आदमी है दास गुलाम उनके गुलाम हो गए ऐसी मारवाड़ में नहीं तो पहले ही थी ऐसी सोनी और शास्त्र में बहुत निषेध लिखा है परंतु विचार ही नहीं है और कोई तकलीफ नहीं कोई आपके हानि नहीं कोई आपने नुकसान नहीं, थोड़ी हंसी दिली कोई कर लेती थी, इसमें क्या बात हो गया। हमारी घड़ी हंसी दिली करते हैं, लोग करते हैं, तो भी जी रहे हम, जी मरे नहीं, जीते हैं। ऐसी ऐसी भयंकर बात है। तो भाइयों, सज्जनों, बहनों, माताओं, सज्जनों, भगवान का नाम लो हरदम। कलयुग में नाम री महिमा बहुत ज्यादा है। श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, लोग पाए नहीं ऐसे समान उपाय। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं, रामायण में नवा पाठ होता ही है। तो भगवान के नाम का जप करो, पापों से बचो, अन्याय बड़े भयंकर भयंकर पाप है, ऐसे बचो। सत्संग में सुनानियों मिलेगा, नहीं सुनानियों मिला। एक बात याद आ गई, मेरे ऊपर याद नहीं थी, मेरे सिवाय किसी ने कहा हो तो बताओ। आप कथा व्याख्यान कहीं सुना है, पर किसी ने बताया हो तो बताओ, शिका मत काटो भाई। ये अभी पैदा हुई बात, मैं पैदा नहीं, मैं अपने जानता हूं इतने नहीं, दूसरों सुनो तो आप बताओ, कहते नहीं लोग, सुना भी नहीं सुनाते। मैंने व्याख्यान देने वालों की बातें सुनी, उसमें कहा है कि ये छुआछूत करने का काम है, जो झूठा झूठी बात है, खंडन किया, ऐसा खंडन किया। बैगंदा था, अच्छे बैगंदा था, नाम नहीं बताऊ, अखिलदा था। तो ऐसे बताओ खंडन करना मिलेगा, पर कोई बताने वाला ऐसा नहीं। अरे भाई इसे मत करो, शिका बंद तो शिका उत्सद क्यों करते हो। किसी के मुख से मैंने सुना नहीं, मेरे मन में आई ज्यादा इस वजह से मैं कह देता हूँ। शास्त्र की बातों को छोड़ करके आप उल्टे क्यों चलो, क्या आप में आफत आई है, क्या भूखा मरते हो, प्राण जाते हैं, क्या बात हुई है, कोई दुख नहीं ऐसा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, बहनों माताओं से कहना है, एक सूटी बता दे, माताओं कहती है माताओं, छोरा कहकर छोरा छोटी से तुम्हारा नुकसान क्या हुआ है मेरे को बताना भाई। अब तो व्याख्यान हो रहा है, इसके बाद आप बता देना, कोई नुकसान में तो कोई नुकसान नहीं, सीधी साधी बात, सरल बात। छोटी लगते हमारे कोई हानि नहीं हुई, छोटी में हम रखते हैं तो हमारे कोई हानि भी नहीं हुई, हमारे साथ साथ छोटी है और कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान हो तो बताओ, कोई नुकसान नहीं। ऐसी छोटी छोटी बात है, पार मार्टिक बड़ी भारी महत्व की बात है। हिंदू शास्त्र में जीव के कल्याण के लिए कितने विलक्षण लोगों की बातें बताई है, नया नया आविष्कार हुआ है, नया नया उद्धार का जीव का कल्याण जब बहुत सुगमता से, ऐसी बातें नई नई विशेष मिलती है। उस धर्म तरफ ध्यान ही नहीं आपका, उस तरफ ख्याल ही नहीं है आपके मन में। संत महात्मा हुए, अनेक हुए, अनेक उनके जीवन चरित्र देखा है, उनकी वाणी मैंने पढ़ी है, सुनी है, उनमें भी नहीं आवे ऐसी ऐसी बातें विलक्षणता से आज इसके जमाने में प्रकट हुई है। ऐसी बातें कई मेरे सामने आई है। ऐसा शुद्ध देश, ऐसी शुद्ध संस्कृत भाषा, जिसमें जितनी गहरा उन्ना और भी नहीं मिलेगा। छोटी छोटी बात में एक गाना बजाना है, गाने बजाने इन्होंने सुनी, एक बात नहीं सुना गई, 200, 300, 400 बोल, 5-7 बोल किसी का जानते थे, चार सात आठ वर्ष का बीते, 400 तब लोग कृष्ण वर्ग जिस किसी विषय में जाओ गहरे उतरे उतरे ही गए। रसोई बनाने में देख लो, छाप देख लो, क्रोम संद से उसमें गत न्याया न्याया जिनमें देखा तब विचार किया तो आश्चर्य आवे। ऐसा विचार किया जिस भाषा में शुद्ध भाषा में उस भाषा को भूल गए। अब इतने बोलने मिल रहा एक दो तीन दो मिल जाते, मैं दो मिल जाए सब बहुत खर्चा ना मानता हूँ। दो बीज एक बीज मिलना मुश्किल है, उसे मिलता नहीं। अब भेज नहीं करते बहुत सुगमता से। लघु कोम दीप पढ़ने 3 वर्ष लगते है, छह महीनों में मैंने पढ़ाई है, मैंने खुद ने पढ़ाई है दूसरों को 6 महीनों में, 3 वर्ष लगते है। 900 श्लोक दिया है, 1000 श्लोक दिया है, पढ़ने नहीं पढ़ते ही नहीं पढ़ते ही नहीं याद आया। संस्कृत विद्यालय लुप्त हो गए, संस्कृत लुप्त हो गई, कितनी गहरी गहरी बातें जिसमें है उनको लोग पता ही नहीं, विचार ही नहीं करते। ब्राह्मणों के पंडितों के लड़के, अच्छे पंडित संस्कृत के, उनके लड़के अंग्रेज बड़े नहीं मिलेंगे, संस्कृत नहीं मिलेंगे ब्राह्मणों के लड़के। अब दूसरों क्या आशा रखें। इस वास्ते भाई आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बड़ी सुगम बात है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। केवल आप दूसरों में दया रखो, किसी की हत्या नहीं हो, किसी झूठ कपट नहीं हो, बेईमानी नहीं हो, किसी ठगाई नहीं हो, किसी को धोखा ना दिया जाए, पाप न किया जाए, सरलता से जीवन बिताओ, अपना निर्मल जीवन बिताओ। ज्यादा बढ़िया भोग नहीं मिले, रोटी मिल जाएगी खाने को। ये बता निश्चित जोर से मैं कह सकता हूँ कि आपके पाप की अपना आपका निर्वाह अच्छी तरह से हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पक्की बात, सच्ची बात, अन्न मिल जाएगा। जिसने प्राण दिए हैं, जिसने जन्म दिया है, वो प्राण रक्षा भी करेंगे, उसे भरोसे सब ठीक होगा। और भागवत गीता तो ये कहती है स्वधर्मे निर्णयश्रेया, अपने धर्म का पालन करने हुए मृत्यु हो जाए तो कल्याण है, अपने धर्म के पालन करने में मौत हो जाए तो स्वधर्मे निर्णयश्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु हो जाए तो कल्याण है। अन्न की बात है, मृत्यु नहीं होगी, अन्न बिना मरोगे नहीं, कपड़े बिना मरोगे नहीं, मर जाए तो भी कल्याण है। जो बिना मतलब कोई आफत नहीं, कोई दुख नहीं, संताप नहीं हुई, दस मिल जाए। इस वास्ते कृपा करो कि पानाथ अपने धर्म का पालन करो, परमात्मा की प्राप्ति होगी, शुद्ध होगा, बड़ा फल कल्याण होगा आपका, हमारा समाज कल्याण। बेचारे बेचारे छोटे छोटे छोरा वे जन्मे वे क्या जाने, उनको पता ही नहीं क्या शास्त्रों में लिखा है। आप इतनी बड़ी बड़ी अवस्था बड़े ही समझो तो क्या समझो। मैंने तो आपने सीखा है, इसमें चेष्टा करी, जैसे गाना बजाना सीखा है, दुकड़ा सीखा, वहां 7 बोल दो इधर मैं गाना आएगा दूसरे से 500 बोल बात देगी आश्चर्य है। जिस किसी विषय में संत नीचे उतरे है, बहुत गहरा विचार किया है, बड़े गहरे उतरे है। ऋषि मुनियों ने, ऋषि महात्माओं ने कैसी कृपा करी है, कितनी कृपा करी है, संस्कृत साहित्य में कितनी अलौकिकता, कितनी विलक्षणता करी है, ऐसी है। जब देखते हैं तो विचार करते हैं, तो आप लोगों से कहना है कम से कम, कम से कम पाप मत करो, अन्याय मत करो, तंगी भोगो, थोड़ी तंगी भोगो, तंगी ज्यादा भोगनी नहीं पड़ेगी, पाप मत करो, अन्याय मत करो, दूसरे आदमी दुख मत दो, इसका नतीजा खराब निकलेगा। कम से इतनी बात तो विचार हो भाई, जिसका परिणाम खराब हो ऐसा पाप नहीं करेंगे, आगे हमारी दुर्गति हो ऐसा काम नहीं करेंगे। इतना काम तो कम से कम पालन करना चाहिए। उन्नति करो इस विषय में, ज्यादा उन्नति करो तो बड़ी आनंद की बात है। ये बात है महाराज, मेरे आ जाती मन में तो मैं कह देता हूँ, कृपा करेंगे आप मानेंगे, कृपा करेंगे। भगवान का भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, उपनिषद का पाठ करो, वेदों का अध्ययन करो, उस भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से। हे नाथ, हे नाथ, एक ही प्रार्थना करोगे, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु आपको भूलो नहीं, हे प्राणनाथ आपको भूलो नहीं, हे भगवान मैं भूलू नहीं, ऐसे कृपा भगवान से प्रार्थना करो। आप याद रहे, आप भूलो नहीं, हे परमात्मा भूलो नहीं, बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान के विस्मृति से ही सब होता है। हरे स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, भगवान की स्मृति यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, सब दुख दूर करने वाली भगवान की यादगिरी। अगर तुम भगवान को याद रखो, हमारे छोटे छोटे काम भी भगवान को याद कर करने के हैं। जितने अशुभ शुभ काम है भगवान को याद करो, भगवान को याद कर करो। तो ये आप लोगों से कह रहा है, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, हृदय से ये प्रार्थना, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु आपको भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो तो मिलेगी। ऐसी बहुत सी बातें मिलेगी, संसार मिलती है ऐसी बातें। हे भूलो नहीं और भगवान को याद करो, कीर्तन करो भगवान नाम का। महाराज कितनी विलक्षणता कीर्तन में, कितना आनंद, कितनी विचित्रता, कितना आनंद है वो। कीर्तन करो, नाम जप करो, माला का जप करो, माला लेकर करो, भगवान की तरफ किसी तरह से चलो। हरे स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, पुकार। ये आयोजन आप करते हो रामायण का पाठ, कितनी बढ़िया बात है। अब ये नहीं करते तो भी समय तो बीत ही जाता है, इसमें कर लेते हो तो कितना कम हो जाता है। गए वर्ष मैंने देखा समाप्त होता 9 दिन पूरा, भागा भागी भागा भागी, एकदम फटाफट भाग गए लोग, भागे एक दिन में। तो घर वहीं घर मिलेगा, वहीं दुकान मिलेगी, वहीं रुपया मिलेगा, कोई कहीं जाएगा नहीं। पर इतनी जल्दी घड़ी भरा चटाचट भागे भागे, ऐसे होले होते हुए भी यहाँ पर समय लगाया है, रुपये लगाए हैं, मकान बनाया है, जमीन घेर ली है, कितना काम किया है, बहुत किया। आजकल के जमाने में बहुत अच्छा काम किया। ये सोमान जी के मन में आई कि उत्तराखंड उत्तर की तरफ तो एक है ही गीता प्रेस, एक राष्ट्र में भी गीता प्रेस होना चाहिए। गीता प्रेस नहीं, गीता भवन तो आपने किया, तो आप प्रशंसनीय बात है, मामूली बात नहीं है। देखने मामूली सीधी कैसी सीधी मामूली नहीं है। आप लोग उद्योग करते हो, सब लोगों ने सहयोग दिया है, सहयोग सहयोग से ही होता है, और सहयोग देने में बड़ा उत्साह है। यहाँ लोगों का बड़ा उत्साह है देखकर हमारे मन में आपका उत्साह आता है। हमारे तो मान जी ने कहा कि नहीं जाना है, मैंने प्रार्थना करी महाराज मेरा तो मन करता है धारेगांव जाओ है, कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, इतनी मुसाफरी करनी, परिश्रम करना शरीर है, मेरे को परिश्रम नहीं मालूम रखा। तो महाराज ने मेरी बात मान ली, नहीं तो मेरे निषेध कर दिया एक बार, तो कहते नहीं नहीं चला गया। फिर कृपा कर दी महाराज, हमारा ढाले का मन नहीं करता है, तो आप लोगों में दर्शन हो गए, बढ़िया होगा। मैं मेरे ऊपर तो आराम करो, आराम मेरे पर करो, भगवान की कृपा है, आप लोगों की कृपा है। मेरे को व्याख्यान देने आने में परिश्रम नहीं मालूम था, इसमें कोई परिश्रम मालूम था नहीं, ठगोर नहीं थे। आप पूछ जाओ कई बात जो कहता सब रात में दिराज में दिल में, पहले जैसा नहीं है, पहले जैसे ही काम नहीं करता है। आज मैं सारा देख सकता हूँ, एक गिर जाऊ चाहे पड़ जाऊ, ऐसी है दशा सारा देता हूँ। कम से कम एक आदमी, एक आदमी से एक आदमी चाहिए। चलो फिर तो महाराज ने कह दिया, ले लिया, और सही बात है। लोगों कहते भी हमारा निषेध करते हैं, नहीं सही, कहीं हरेक समय नहीं, परिश्रम बहुत पड़ता है। मेरे को इतना नहीं मालूम है, थकावट भी बहुत कम होती है। ऐसी बात है, अभी 9 दिन का पाठ मैं करूं, रामायण का पाठ कराऊं तो नहीं करा सकूं, ऐसा दिखता है। परंतु तो मन में हार नहीं है, क्या बात है, व्यापक है भगवान जी की कृपा। सच्ची बात है कि भगवान जी कृपा सुख है महाराज, बिल्कुल। बूढ़ी बूढ़ी माता है, ढोकरियां मेरी कुड़ गई, कमर झुक गई, वे लाठी टेक दी, नारा नारायण जाया थे कहा बड़ी दाना, पैदल मदरी दाना पर चला जाए। भगवान कोई विचित्र कृपा है, कमर झुक गई, बूढ़ी झुक गई, बलिदान दा राजा है। भगवान कृपा कर रहे, भगवान शक्ति दे, शक्ति दे, भगवान शक्ति देते है, तभी होता हमारा तुम्हारे कर। तो आप लोगों के दर्शन हो गए, बड़ी आनंद की बात है। आप चलो, अरे तो लगे हो, आप इतने उत्साह है, लोग इतने इकट्ठे होते हैं, पैसा लगाते हैं, आप बहुत काम करते हो, बहुत विशेषता से काम करते हो, बहुत ही अच्छे आनंद की बात है। पहले दिन में देखो नहीं, अभी तो नवाज शुरू भी नहीं हुआ है, इससे पहले ही आप आ गए, बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। आप लोगों को बड़ा उत्साह है, अब करो भगवान को याद करो, पाप मत करो। एक बात याद रखो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, शास्त्र वेद बातों का त्याग मत करो। जो आपके धर्म की बात है, सीधी सरल बात है, जिन्हें वो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन बना ले, जिन्हें वो लड़ने लगे तो वीर समार सब जिन्हें लड़ने गए, और जिन्हें लड़ने वो अभिमान, वो धर्म नहीं है, वो उचित नहीं है, अनुचित है बात, परंतु लोग बंधे हुए हैं और ब्राह्मण लोग छोड़ रहे, परवाह नहीं कर रहे। दिनकर जुग महाराज आपने लीला हजर दिखाई है, धर्म गया पाताल सभी के मन बेधर्मी छाई है, विधवा लग गई पान चावल ने देश रुमा मुस्काई है, नृत्य करती श्रृंगार देकर स्वागत भी शर्माई है, धर्म का जुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। बहुत बड़ी लंबाई सौदारी है, लावनी है। तो ऐसे कलयुग में भगवान में लगो, सज्जनों बहनों माताओं भाइयों सभी भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान की तरफ लगो, भगवान का पूजन करो, भगवान को याद करो। समय बड़ा खोटा आया है, कर्जू कभी 36,000 वर्ष पा, अभी 30,000 वर्ष तो अभी बाकी है, तब आएगा कर्जू असली पैसे पीछे आएगा। अभी कर्जू बड़ी छाया आई है, शत्रुग देता द्वापर कलयुग, द्वापर गए और कलयुग की संधि के 30,000 वर्ष है, खास कलयुग पीछे शुरू होगा। अभी थोड़ा पहले 20 25 100 वर्ष समझ लो, छपने के बाद में फर्क पड़ा, अभी 40-50 वर्ष में बहुत फर्क पड़ा, मनों में लोगों के मनों में बहुत फर्क पड़ गया। मैं फिरता था, व्याख्यान देता था, कई स्कूलों में मेरे को बुलाते थे, अब स्कूलों में बुला कम हो गया, अब नहीं बुलाते। पहले से कुछ फर्क पड़ा है, 5 साल पर 10-20-25 वर्षों में मेरे देखते देखते, या चोटी तो मेरे देखते 2-3 वर्षों में 4 वर्षों में, इतनी बैगे जल्दी जल्दी इतना व्यापक काम पड़ा है, जहां कहीं देखते हैं जा रहे छोटी नहीं, जिन्हें वो है छोटी नहीं, जिन्हें वो है छोटी नहीं, ऐसा क्या अपराध हो गया, क्या अपराध। अब भी सच्चे हृदय से लगो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, सद्भाव पूर्वक दान पुण्य करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, पूर्णों की सेवा करो, माता पिता की बूढ़ों की सेवा छोड़ दी। कई गांव में जान पर काम पड़ा, बूढ़ों की सेवा नहीं करते। शेर जी कहते थे कि गायों के लिए जैसे गौशाला बनाई जाती है, जो बूढ़ों के लिए बनावे तो अच्छी बात है, तो एक दो जगह तो बन गया है, अभी महाराष्ट्र में वो का नाम रोहतक वहां गए, अच्छा है महाराज, 50 पुरुष है, बावन पुरुष है, एक मुसलमान है उसमें, माताओं का अलग है, और माताओं की थी अलग है, 22 माताओं, 22 है। अच्छा प्रबंध है, गायों ने गुरी महाराज दूध ताजा पिलाना, सब दूध देना ठीक तरह से, घर पर इतनी सेवा नहीं होती, इसी सेवा करते वहां में बूढ़ों की, उसे नाम जप करना, कीर्तन करना, उन्होंने बताया है। एक चाय पाते थे, वो चाय रोटी मोड़े को लगाए हो, क्यों छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, उसी में दूध पाओ, चाय क्यों, बेसन बेसन मछली पाओ, तो भगवान अब कर देंगे, और कोई बेसन नहीं, लसन कदा कुछ कुछ नहीं, शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार, सब ब्राह्मणों को, बूढ़े आदमी को, ऐसे भाई ब्राह्मण कभी, कारण क्या है, माँ बाप की सेवा नहीं करते, बूढ़े हुए घर में उनकी सेवा नहीं करते, और भाई थे लोग भी अगर जी जाओ तो बूढ़े हो ही जाओगे, मर के जन बात जा रही है, जीता तो बूढ़े हो ही जाएगा, पाप नहीं किया, बूढ़ा हो जाए पाप किया गया, अब जीवन में बूढ़ा हो जाए तो सेवा, तो घर में बूढ़े माता पिता की सेवा करो, बच्चों बच्चों का पालन करो, बूढ़ों को बड़ों की सेवा करो, अच्छा बर्ताव करो, सेवा करो भैया, बूढ़ों की सेवा से सात्विक वृत्तियां होती है, शुद्ध अंतकरण होता है, निर्मल होता है, और बूढ़ों के आशीर्वाद से बहुत फायदा होता है, ऐसे माताओं की सेवा करो, बूढ़ी बूढ़ी माताओं का, अब वे कर नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, बूढ़ी है भाई, बूढ़ी अवस्था है, नहीं कर सके तो कोई नहीं है। शेर जी जयदादी कहते थे, दादी माँ है, दादी माँ खाट पर ही बैठ रहता, बहुत बूढ़ा हो गया फिर नहीं चलता, जगह शेर जी परिक्रमा करके दंडवत करते, शेर जी के पिताजी दंडवत करते, बाहर जाते तो नमस्कार करे जाते, परिक्रमा करते दंडवत नमस्कार करते, शेर जी इतना प्रसिद्ध हो गया, पर माँ बाप की सेवा करते, माँ जी की सेवा तो मैंने देखा है, शेर जी की माँ जी कहते था भाई समय ज्यादा हो गया, वे उसी वक्त उठ जाते, मां जी ने कह दिया, व्याख्या देने की बहुत शौक है शेष जी से, वह शौक से जब बाजी कर दी होगी भाई हमारी रात ज्यादा होगी ज्यादा माँ कह दी बाबा तीर्थ यात्रा में गया मैं सब तीर्थ में गए सब गए तुम्हारी तो ऐसे पाठ करो आज्ञा पाठ करो आप लोग भी ऐसे करो बड़ों बूढ़ों ने आज्ञा पाठ करो सेवा करो उसी आशीर्वाद से आपका लोक और परलोक दोनों उतरेगा अपनी रीति है वो छोड़ो मत भाई भैया आप लोगों से प्रार्थना यही है आप अपनी रीति रखो जनेऊ को भी रखो बच्चों को ही दे हो बालक बहुत उद्दंड हो रहे हैं बहुत उत्सुकल हो रहे हैं मानते नहीं है बात माँ बाप ही नहीं मानते माँ बाप से अलग हो जाते हैं अदर हो जाते हैं कहना नहीं मानते ये समय कलयुग का प्रभाव है डरो मत घबराओ मत करो अपना तो कुछ न करो देखो भगवान धर्म के साथ